بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال حفظه الله تعالى ويلزم ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين نينم فاسم سمميزي ومتطم دوغو أموامريشي كنا قصالة بيني تكفو فيكي أمتطواكي مياكا سابا وإن كانت لا تجب عليه حتى كاما هي صالة سيو واجب جو يمتطوهيو ولكن يهتم بها لكني أتموامريشي كنا نايكا تكصالة فاجيليا كويتيليا ومهيمو هي صالة ويتمرن عليها ناجزويشي وتكمان هي صلاه وليكتب له ناانديكيوي ييه ولوليه نمسمميزي واكي الاجر اجيرا اذا صلى بينه تكفصالي متوتو لعموم قوله تعالى كو جمله وقول يا الله سبحانه وتعالى مساله هابن مساله يا متوتو مدوغو كوبيليكو مسكيتيني مزازي مسمميزي كوامريشا كومبيليكا مسكيتيني Lengo ni mtoto huyo atilio muhimu ibada hiyo na ajizoeshe pole pole. Ushahidi wa hilo ni Allah aliposema man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Atakayefanya jambo jema moja basi ana malipo 10 ya mfano wake. Mwenye kufanya jambo jema moja ukija na ukalifanya jema moja kama vile jema la kumpeleka mtoto wako msikitini na akaanza kujizoesha na kujifunza kulitilia umuhimu jambo hili la ibada basi wewe una mfano wa 10 yani mara 10 ya ujira wako walikaulihi fi hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma na kwa kauli yake mtume alayhi salatu wasalam katika hadith ibn Abbas lamma rafa'at ilayhi imra'atun sabiyan wakati mwanamke mmoja alipomleta mtoto wake rafa'at ilayhi sabiyan mtoto wake mwanamke alimleta mtoto kwa mtume sallallahu alayhi wasallam faqalat yule mwanamke akasema ali hadha hajjun ya rasulullah hivi je na huyu mtoto naye anastahili kufanya ibada ya hija mwanamke kampeleka mtoto mdogo kwa mtume anamwambia ya rasulullah ali hadha hajjun je na huyu naye anastahili kufanya ibada ya hija qala mtume akasema naam ndio wala ka ajrun na wewe una ujira kwa kule kumbeba beba kumkumbatia kumnyanyua mara kupeleka huku akakimbia kidogo kamkamata ukampeleka shauri ukamrejesha mkafanya naye tawafu mkaenda huku kwa sa'i ile taabu ya pale ya hija utakayoipata wewe na yeye akaiona na vile vile akaifanya mtoto mdogo nao nako vile vile wewe una ujira mtoto anastahili kwenda kufanya ibada ya haji na vile vile wewe atakutakaye msimamia una ujira kwa kumsimamia huko alhadithu rawahu muslim kwa hiyo kama itakuwa ni ibada ya haji hivyo fa kaifa biswala vipi itakuwa katika ibada ya swala kama ibada ya hija ambayo ina mzunguruko mingi na ina taabu fulani tena waswaso ile ya kutembea kwenda huku kurudi huku aambiwa mtoto huyu ukimpeleka ibada yake ya hija na wewe mwenyewe utakayemshughulikia una ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hata yule atakayemleta mtoto wake msikitini na akakaa naye pembeni akawa namzuia kwenye zile tabu tabu kimbia kimbia akawa yuko naye pembeni basi na ujira wake katika kumzoesha na kumfundisha juu ya kuitilia umuhimu ibada hiyo ya sala fayuallimuhu waliyuhu salata wa taharata laha basi yule msimamizi wa mtoto yuallimuhu atamfundisha mtoto wake aswala swala wa taharata laha na atamfundisha tahara jinsi ya kujitoharisha na hii inafaa hata familia zetu majumbani watu waambie wawaambie familia zao wake zao jinsi ya kuatilia umuhimu watoto wao wa kike na vile vile watoto wao wa kiume kumfundisha jinsi ya kukidhi haja kumfundisha jinsi ya kuharisha na mambo mengine yote ya kheri. Haya ni katika mambo ya kheri kumuonesha na kumfundisha mtoto. Leo watoto wanapelekwa mashule tokea wakiwa wadogo, wanapelekwa manasari, mashule haya ya kikafiri, mashule ambayo hayana nidhamu ya dini. Anafika kule hakuna utaratibu, mtoto anafundishwa hovyo hovyo taratibu za kujitoharisha. Kwa ni ahsan na ni bora zaidi wazazi tukachukua fursa hii ya kuanza kuwalea watoto wetu kidogo kidogo, pasi na hasira, pasi na jaziba. Mtoto anakera na mtoto anasumbua. Kwa hiyo ukaribu wako na mapenzi yako na maneno yako mazuri ndio atakayomsababishia yeye kuyafahamu yale mafunzo utakayokuwa unampa, pasi na ukali wowote. Maana usimwambie kwa mtoto wa miaka mitatu, ukikosea tu nitakupiga bakora wewe. Mtoto wa miaka mitatu bado mdogo ya. Ukichanganya tu kuna bakora hapo. Hiyo mtoto anabakia na wajali, kila saa anakuwa na hofu dhidi yako. La, katika mafundisho mazuri mtoto kama huyu hatakiwi kufundishwa hivyo. Wa idha balagha sabiyyu alwaqta fa in kana qad salla ajza'atuhu. Wa idha balagha sabiyyu alwaqta, pindi kijana atakapofikisha wakati wa kubale, amebale na wakati fulani. Fa in kana qad salla, na tayari atakuwa ameshasali. Tayari atakuwa ameshaswali. Yaani tujalie balighe yake imeingia mida hii baada ya salatu adh-dhuhri na ameshaswali, au baada ya salatu al-asr au baada ya salatu al-fajr. Nimempeleka mtoto huyo kwenye saa mbili mbili pale asubuhi, tayari amebale na sala ya asubuhi aliswali au ya dhuhri aliswali. Fa in kana qad salla, na ikiwa tayari alishaswali, ajza'athu, ile swala inamtosha, maana inafaa. Idha balagha sabiyu yani fil waqt, pindi vile vile atakapobali atakapofikia mtoto wakati fulani. Fa fil waqti alladhi balagha fihi, katika wakati ambao amebalighe ndani ya huo wakati. In kana qad salla qabla bulughihi, ikiwa tayari mtoto huyo ashaswali. Qabla bulughihi, qabla ya kubalighe kwake, kama tulivyotolea mfano saa 11 wenda kuswali hajabalighe, lakini umefika muda saa mbili, saa moja ndio balighe yake kampata. Faqad ajza'athu, basi ile swala inamfaa, kwa maana yatosha, inajuzu, hatuambiwa swala yake imeharibika. Au faqad ajza'athu, basi yamtosheleza ile swala, atasema imemtosheleza ile swala, hatatakiwa tena kuleta swala nyingine. Wa illa wajaba alayhi an yusalli in balagha qabla khuruji alwaqti biqadri rak'atin fa akthar. Wa illa, na isiyo kuwa hivyo, wajaba alayhi, ni wajibu juu yake mtoto, an yusalliya, aswali, in balagha, ikiwa atabaligh, qabla khuruji alwaqti, qabla ya wakati wa swala kuondoka. Amebaligh saa sita kama na dakika 45, au sasa amebaligh kama muda wa saa kama saa saba jika, au saa tisa 8:30 amebaligh. Kwa hiyo kwa hapo sasa, wajaba alayhi an yusalli, yani wajibu juu yake aswali, kabla wakati haujaondoka. Ikiwa atabaligh wakati ambao dhuhuri yenyewe haijaisha, basi hapo itakuwa ni wajibu juu yake kuswali, biqadri rak'atin fa akthar, kwa kiwango cha rakaa moja au na zaidi, yani ule muda ambao umebakia ni kiwango cha rakaa moja, basi atakiwa vile vile aswali. Kwa hiyo mtoto ikiwa atabale muda ubakia mdogo sana wa swala kuondoka, basi ataswali hivyo hivyo, ataiswali ile swala ambayo iliyokuwa katika huo wakati. Kisha akasema shekhe, wala tajibu salatu ala kafiri, na wala haitokuwa ni wajibu swala kwa kafiri. Na hii ndio kauli kubwa, kauli kubwa ya ahlul ilmi, kwamba kafir haiwi wajibu kwake yeye kuswali. Na baadhi wanasema la yasihi, kwa maana haisi swala yake, lakini khitabu ya wajibu wa swala inamhusu kafiri. Kauli ya ahlul ilmi wanasema ya kwamba yale mazungumzo ya aya za Allah kumwajibishia mtu kuswali, hata kafiri anamhusu, hata kafiri vile vile anamhusu, kwa maana zile aya zinazosema wa aqimu sala, nasimamisheni swala, kwa lazima ile amri ya wajibu, na kafiri naye inamhusu, lazima naye swala kwake ni wajibu, lakini haitosihi swala yake mpaka awe ni Muislamu. Haitosihi swala kwake yeye mpaka awe ni Muislamu. Lakini mazungumzo ya kwamba swalini, na yeye pia namuhusu kafiri, kwa sababu ni mukallaf, ni katika wale ambao sheria inafanya kazi kwa wao, kwa maana khitabu za kisheria zinamhusu, khitabu za kisheria zinamhusu. Lakini je, kafiri akaswali na bado ni kafir, la tasihhu salatu, swala yake haitosihi mpaka awe ni Muislamu. Wala tajibu salatu ala kafirin, na wala si wajibu swala kwa mtu ambaye ni kafiri, wala majununi, wala majununi, wala mtu ambaye ni mwenda wazimu. Mtu ambaye ni majununi, mwenda wazimu, si jambo la wajibu wake yeye kuswali. Na kama tulivyosema kipindi cha nyuma, watakuja yaumul qiyama wale watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaondoshea akili, au wale watu ambao ni wakubwa wa umri, watakuja yaumul qiyama wakizungumza kuhusiana na uenda wazimu wao, walikuwa kuchezea watu, watu wanatutania sisi, hawatu yani wanatuambia neno mabaya, watoto wanatukana, na sisi tulikuwa hatuna akili. Idhan, kwa hiyo majinunu vile vile hata akiswali na uenda wazimu wake, nidhani ni majinunu, mwenda wazimu, haitosihi swala yake, si jambo la wajibu swala yake, haitosihi. Kwa maana yeye sio katika watu wa wajibu, kwa maana lazimishwe naye aswali na uenda wazimu wake huo huo. Na uenda wazimu hapo tunakusudia ni ule ule ambao tunaufahamu uenda wazimu. Awezekana mtu akawa ni mtu mwema au mtu ambaye ni mzima, kipindi hichi imepita miaka mitatu minne mbele, uenda wazimu ukampata. Midhali tu kuwa ni mwenda wazimu, ima aliiba, watu wakamsomea albadili akawa kichaa, au wakamfanyia si jambo gani akawa ni kichaa, basi kwa kuwa ni mwenda wazimu swala yake sio wajibu mpaka atakaporudi katika hali yake ya kawaida. Lakini in aslama alkafir, lakini kafir ya kisilimu, kafir lakini ya kisilimu, au aqila almajnunu, au akapatwa na akili mtu ambaye ni mwenda wazimu, kabla khuruji alwaqti biqadri rak'atin, kabla ya ule wakati wa swala kutoka kwa kiwango cha rakaa moja, yani ni muda mdogo sana umebakia, au akapatwa na akili au akasilimu kafir kabla ya wakati wa ile swala kuondoka, wajaba alaihi adauha, ni wajibu juu yake kuitekeleza ile ibada, ni wajibu juu yake kuitekeleza ile ibada. Na yale ambayo tushasema huko nyuma, lazima aoge, wa ila ghairi dhalik. Wala yajuzu taakhiru salati an waqtiha, na wala haifai kuichelewesha swala kwenye wakati wake. Na haya ndio anasemwa kila siku na maulama, na wanawazuoni wanasema haya kunako tabia ya Waislamu, swala la kuchelewesha swala kwa wakati wake. Haifai kwa Muislamu kuchelewesha swala katika wakati wake. Qala Allah Ta'ala, Allah amesema, inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban maquta, hakika ya swala imekuwa kwa waumini ni faradhi ambayo imewekewa wakati, ni faradhi ni lazima ambayo imewekewa wakati. Haifai mtu kuchelewesha akaichelewesha swala. Leo tuwaona baadhi ya watu na shughuli zao, anaenda kwenye kazi ambayo kazi hiyo inamzuia swala ya dhuhuri kuiswali katika jamaa, au kuiswali swala ya dhuhuri alasiri, hawezi kuswali, yuko busy na kazi yake, mpaka magharibi ndio 12 huko na mwachia, labda na pia asubuhi kama Dar es Salaam huko anaamka saa 10 anatafuta haisi ya wahi kwenda kazini mapema afiki. Kwa hiyo alfajiri anamkuta kwenye gari, dhuhuri yupo busy na shughuli zake, alasiri anapofika magharibi sasa amerudi nyumbani kwake, anaanza huko msikitini pale, wamwona anasimama, usalli faradha salati subhi rak'atayn, Allahu akbar, rak'a mbili, akimaliza salamu alaykum warahmatullah, salamu alaykum warahmatullah, asogea tena, usalli faradha salati dhuhri arba rak'at, Allahu akbar, anamaliza pale, salamu alaykum, salamu alaykum, huyo tena, usalli faradha salati al'asr, malak, hii dini unaifanya baba yako sio babu yako? Kama kazi inakuba na hivyo, achana na hiyo kazi. Kama kazi inakuzuia mpaka usiswali, usifanye hiyo kazi. Kuna ulazima gani wewe kwa kuifanya hiyo kazi? Nani amekwambia kwamba usiukiacha hiyo kazi upate kazi nyingine? Nani amekwambia maneno? Si wasiwasi wako tu basi unajitetea. Yaani unakubali kumchezea Allah subhanahu wa ta'ala, unakubali kuzivunja amri za Allah subhanahu, kwa sababu ya kijikazi ambacho kinakuwa kinakufanya ni dhalili mbele ya bosi. Unamtukuza bosi na kumadhimisha bosi kuliko hata aliyekuumba wewe na bosi wako. Kazi ya sampuli achana nayo, bora ukose kazi lakini ibada uitekeleze. Lakini kwa sababu wengi katika Uislamu hatuna jidia, hatuna ukweli katika ibada zetu, ndio maana watu wanapuuzia vitu kama hivyo. Yuko radhi aache duka lake, yuko radhi akae pale afanyie awauzie zabaini, awauzie wateja, yuko radhi na swala na kibio huko. Allahu Akbar, Allah, yuko radhi akae. Msikose pesa bwana, msikose pesa bwana. Jamaa inampita hiyo. Huyo anakaa pembeni kule mwisho, anaswali swala yake. Kakaa peke yake, huyo anaridhika. Yeye kuaridhisha mazabai, wateja na hali ya kuwa anamkasirisha aliye mume. Hauna udhuru wewe. Hauna udhuru wa kuiacha ibada ya swala. Uwe uko bise, uwe uko wapi. Na hasa hasa wanaume wanahimizwa sana swala ya jamaa. Wanahimizwa sana swala ya jamaa. Ndio maana na baadhi ya ulama wanaona ya kwamba ni vyema mtu alale mapema. Saa 4 lala. Ili uweze kuamka mapema katika swala ya asubuhi. Isikukose. Lakini watu wanakosa swala ya jamaa asubuhi kwa sababu ya kuangalia mipira. Anakosa mtu swala asubuhi kwa sababu anaangalia simu yake, achezea ma internet yake na kuchati. Anakosa kuangalia akuswali swala asubuhi kwa sababu alikuwa sana ana appointment na mtu gani saa 7 usiku. Sipi ni kibaka, sipi ni mwizi. Swala ya asubuhi inamkosa. Anakuja kuiswali swala ya asubuhi ni wakati wa duha. Swala ya asubuhi sasa inaswaliwa wakati wa nini? Wa duha. Anaiswali saa 4 asubuhi. Jamani, jamani, jamani. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliamrisha aache kusalisha watu hapa na aondoke na kundi la watu waende wakazichome nyumba za watu ambao hawahudhurii swala ya jamaa. Mtume alikuwa iko radhi hivyo kwamba aache kuswali, kuswalisha yeye mtume, na aondoke na fi'atun minan nas, na kundi la watu waende wakatembee zile nyumba za watu ambao wanakoroma koroma usiku, wawazitie moto zote zile nyumba. Lakini kilimshinda hicho mtume kwa sababu ndani yake kuna wanawake mule ambao hawaruhusi kuja msikitini, kuna watoto wadogo ambao hawahudhuri msikitini, akaziacha zile nyumba. Lakini hii ahlul ilm wanaonesha wazi kwamba uwajibu na ulazima wa kutekeleza ibada hii ya swala. Lakini hebu angalie unazi jinsi watu wanavyoifanyia tasahul watahauni ibada ya swala, na atakuja masuala huko mbele mtayaona zaidi. Kwa hiyo inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, hakika ya swala imekuwa juu ya waumini ni faradhi iliyowekewa mawqutan, imewekewa wakati maalumu. Ai hiya mafruḍatun fi awqatin muayyana, kwa maana ya kwamba yenyewe hiyo swala ni mafruḍatun, imefaradhishwa fi awqatin muayyana, katika wakati ambao ni maalumu. La yajuzu ta'khiruha anha, haifai kuichelewesha swala. La yajuzu ta'khiruha anha, haifai kuichelewesha swala na wakati wake. Illa isipokuwa liman yuridu jam'aha, kwa yule ambaye amekusudia kuikusanya swala. Ma'a ma ba'daha, pamoja na ile swala ya baada yake. Jam'a ta'khirin, kuikusanya kwa kuichelewesha. Idha kanat mimma yujma'u, itakapokuwa swala hizo ni katika zile zenye kusanywa. Mathalan mtu msafiri ana uwezo wa kuswali sasa hivi kwa lengo la kuja kukusanya huko mbele, huyo ana udhuru. Msafiri ana uwezo kuiacha swala hii akasema ndio kuswali baadaye huko saa 12 saa 11 akaichukua dhuhuri na alasiri, jamu taqdim, inawezekana. Au sasa hivi yeye salatu dhuhuri akasubiria saa 8 hapa akakusanya, akaikusanya salatu dhuhuri wa salatu al-asr akazikusanya zote kwa pamoja, hii inamfaa kwake yeye. Lakini tofauti na hivyo hakuna. Wa kana mimma yubahu lahum aljam'u, na akawa yeye ni miongoni mwa wale ambao wamehalalishiwa kuikusanya swala. Wa kana mimma yubahu lahum aljam'u fala yajuzu, yani katika wale wanaohalalishiwa kukusanya kama vile msafiri. Wewe mukimu utakusanya vipi swala? Wewe ambaye upo utakusanya vipi swala? Au atakuletea ibara za kishia kwamba wewe ni msafiri maisha yako yote? Na shia naona kwamba yeye ni msafiri maisha yake yote, kwa hiyo kila siku nimekusanya swala, kila siku nakusanya swala, kila siku nakusanya swala. Nini? Mimi msafiri, niko safarini naelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kufa. Kwa hiyo mimi nakaribia kufa bwana, kwa hiyo kila siku ni msafiri. Ah, labda useme wewe umeingia katika utaratibu huo wa kishia. Lakini kama ahlu sunna hawezi kufanya hivi. Swala ya jamaa imefika wakati wake, swali wakati wake. Ama wewe ni msafiri tabaan fabiha wa ni'ma, wewe msafiri kusanya unavyotaka wewe mwenyewe, sawa sawa jamu ta'khir au jamu taqdim, hiyo haina shida. Na ni katika zile swala ambazo zinaruhusiwa kukusanywa. Fala yajuzu bihalin min al-ahwal, haijuzu bihalin min al-ahwal, kwa hali yoyote miongoni mwa hali تأخير الصلاة عن وقتها kuichelewesha swala kwenye wakati wake haifai jamani. Tuzungumza hapa kwa sababu tu sisi tujuana huyu fulani mzee fulani jamaa fulani ndugu yetu fulani basi. Lakini wallahi lau kama sheria itafanya kazi katika mikono ya watu, watu watashika adabu na nani? Watu watashika adabu. Yaani sheria ikaamua kwamba kadhi asimamie mambo yake sawa sawa, watu wakaanza kufuatiliwa wanaochelewa swala kwa udhuru gani? Nadhani watu wengine wanajidia sawa sawa. Lakini kama wewe ambaye huwezi kujikusanya na kujiongoza wewe mwenyewe mpaka usubirie kusimamiwa, hata ukija kusimamiwa pia utakuwa ni mtihani vile vile. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa katika wale wenye kuichunga ibada hii, na vile vile tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kutuwafikisha tuweze kutekeleza ibada hii kwa uzuri wake. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين.